आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया। जैसे खुशबूए ज़ुल्फ़े बहार आ गई, जैसे खुशबूए ज़ुल्फ़े बहार आ गई, जैसे पैगाम दीदार यार आ गया। आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, फरदा को फिर जी तरसने लगा। उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया, सुबह फरदा को फिर जी तरसने लगा, उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया। आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, जख्म टपका कोई या कोई गुल खिला, अश्क उमड़े के अब रे बहार आ गया। आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।